Мышка Пік-Пік у космосе. Аднойчы мышка Пік-Пік разам з Веранічкай і Максімкам глядзела па тэлевізары мультфільм пра сабачку Рэкса. Рэкс скраў ракету і паляцеў на ёй у космас, дзе знайшоў планету сабак. «Напэўна, недзе ёсць і планета мышак», – задумалася Пік-Пік. «Цікава, як яны жывуць? Што ядуць? Вось бы пакаштаваць». І Пік-Пік пабегла да таты пытацца, як пабудаваць ракету. На жаль, тата не надта пра гэта ведаў, але не мог жа ён у гэтым прызнацца. І вельмі важна патлумачыў мышцы, што ракета робіцца з трох ці чатырох частак. У верхняй сядзіць касманаўт, а ў ніжніх частках паліва, якое можа выбухнуць. Падпальваюць змесціва ніжняй часткі, гучыць выбух, і ракета ўзлятае. Тады падпальваюць другую частку, зноў выбух, і ракета выходзіць з зямной атмасферы і ляціць ужо ў космасе. «Дык гэта ж вельмі проста!» – узрадавалася мышка. «Ты так лічыш?» Збянтэжыўся тата і зноў схаваўся за газету. А мышка пабегла будаваць ракету. Тры пустыя бляшанкі з-пад нейкага белага салодкага парашку, якім кармілі малога Максімку, якраз прыдаліся. Прывалакла мышка гэтыя бляшанкі на балкон і задумалася. «Дзе ж узяць паліва для выбухаў? Адзінае, што можа загарацца, гэта... гэта запалкі!» І мышка прынесла з кухні цэлую каробку запалак і высыпала іх у адну бляшанку. «А далей як? Памочнік трэба!» І мышка паклікала Веранічку. Веранічка дапамагла саставіць бляшанкі ў ракету. У верхнюю, пустую, пасадзіла касманаўта. Унізе стаяла бляшанка з палівам. Мышка пачала лічыць, так як гэта рабілі ў фільмах. Праўда, з парадкам лічбаў у мышкі быў непарадак. 10, 8, 7... Не, здаецца, 9 прапустіла. 8 ўжо было. 6, 4, 5, 2, 3, 1... Запальвай! І Веранічка чыркнула запалкай і ўкінула агеньчык у ніжнюю бляшанку. Мышка прылягла на дно сваёй кабіны і заплюшчыла вочы. Унізе нешта ціхенька ўзарвалася і зашыпела. Шчасце мышчына, што паміж палівам і яе кабінай была пустая бляшанка, так што падлога толькі трохі нагрэлася. Нейкая запалка асабліва моцна зашыпела. «Паляцелі!» – задаволена падумала мышка. Між тым Веранічка чакала, пакуль ракета ўзляціць, як абяцала Пік-Пік. Але паліва дагарала, а бляшанкі заставаліся на месцы. Мышка таксама не адзывалася. Да яшчэ і мама есці паклікала. Веранічка пабегла і зусім забылася на касмічны праект. А мышка, прыгрэўшыся праз дрымоту, адзначала – «Так, выйшлі за межы зямной атмасферы. Ляцім у адкрытым космасе. Наступае перыяд бязважкасці». Выспаўшыся, Пік-Пік расплюшчыла вочы і адразу зразумела, што ракета прызямлілася. На якую ж планету? Пік-Пік скінула з бляшанкі накрыўку і высунулася вонкі. Было цёмна. Зялі зоры і свяціліся вокны суседніх дамоў. «Зусім як у нас», – падумала мышка і паспрабавала вылезці. Ракета пры гэтым перакулілася, яе часткі са страшэнным грукатам пакаціліся. Дзверы балкона прыадчыніліся і паказалася сонная пыска коткі Пепіты. «Што тут робіцца? Што за грукат?» «Ай!» – закричала мышка. «У моих разликах помылка! Я трапила не на ту планету мышек, а на планету коток! Ратуйте!» И Пік-Пік отчаянно кинулась у приотчиненные двери, отпихнувши сдивленную Пепіту. ножки сами по себе принесли пик-пик у Вероничин покой под шафу у норку. «Вось диво», — подумала мышка. «И тут есть норка, подобная до моей, и тут, напевно, живи некая мышка. Пахне несмачно, хотя вельми насмечено. Як можна жыць у такім брудзе? Фу! А дарэчы, ці ёсць тут прыпасы? Калі б я жыла тут, то схавала б усё вунь у тым куце». Пік-пік палезла ў дальні кут норкі і знайшла падрыхтаваныя іншапланетнай мышкай цукерачкі, арэшкі і кавалкі печыва. Не сваё, не шкода. Урэшце гаспадыня гэтай норкі павінна зразумець, што для гасцей з іншай планеты нічога не шкада. І пік-пік падчысціла ўсе прыпасы мясцовай мышкі і заснула. Пабудзіла мышку Веранічка. Хацела даведацца, чым скончыўся касмічны палёт. А што адчула пік-пік, калі зразумела, што з'ела ўласныя прыпасы, можна толькі ўявіць.